आदि कर्मणि निष्ठा वक्तव्य वार्तिक है, तो निष्ठा तो निष्ठा सूत्र से प्राप्त है, तो वहाँ वार्तिक इसलिए बनाया। आदि कर्म किसको कहते हैं? दीर्घ काल व्याप्त कोई क्रिया है, चटा आदि कुछ कटाई बना रहा है, तो कर्म कर रहा है। ये कर्म कोई भी क्रिया दीर्घ काल होने वाली जो क्रिया, न्याय के लोग तो कर्म प्रतिक्षण एक उत्पत्ति द्वितीय तृतीय चार क्षण का दूसरा कर्म ऐसे मानते हैं, किंतु कोई भोजन पचाना क्या करता है, अभी कठोर बना तो क्रिया है। क्रिया में आदि कर्म उसको कहेंगे आरंभ काल विशिष्ट जो अंश है कर्म का, एक उस अंश आदि कर्म, कर्म भी पूरा नहीं हुआ, आरंभ चल रहा है कर्म, उसमें किस कर्म को अतीत कहेंगे? कर्म अलग अलग हो तो पूर्व कर्म को अतीत कर्म, एक ही कर्म लगातार चल रहा है, तो जो आदि कर्म है आरंभ काल विशिष्ट कर्म को आदि कर्म कहते हैं। कर्म तो एक ही, उसी कर्म में कुछ अंश पहले जो आरंभ काल विशिष्ट कर्म उसको कहेंगे आदि कर्म। वो कर्म अभी समाप्त हुआ? काल तो समाप्त, कर्म समाप्त नहीं हुआ। कर्म समाप्त नहीं होने से भूतकाल तो अतीत काल है, किंतु कर्म में अतीतत्व नहीं है, एक ही कर्म चल रहा है। भूतत्व नहीं होने से भूतकाल विशिष्ट में जो निष्ठा सूत्र का विधान है, क्रिया में भूतत्व नहीं होने से निष्ठा सूत्र से तत्व प्रत्यय प्राप्त नहीं, इसे वार्तिक से विधान किया गया। काल देखो टीका में देखो, आदि कर्मणि निष्ठा वक्तव्य थी दीर्घ काल व्यासकताया कटादि उत्पादन क्रियाया, दीर्घ काल में स्थित है कटादि उत्पादन क्रिया। आरंभ काल विशिष्ट अंश आदि कर्म, आरंभ काल विशिष्ट अंश, अंश कस्य अंश? क्रियाया अंश, कर्म अंश आदि कर्म। तत्र विद्यमान धातु निष्ठा वक्तव्य, तत्र आद्येषु क्रिया क्षणेषु, क्षण में तो भूत है किंतु क्रियाया भूतत्व नास्ति, भूतत्व अभावात् भूते विहिता निष्ठा न प्राप्त। भूत में निष्ठा प्राप्त, क्रिया में भूतत्व हुआ नहीं तो निष्ठा प्राप्त नहीं, इसलिए वार्तिक से निष्ठा। आगे आदि कर्मणिक तह कर्तरी च सूत्र हो गया था, आदि कर्मणिक तह कर्तरी च, आदि कर्म में जो क्त प्रत्यय होगा कर्ता, त प्रत्यय कर्ता में भी होता है। आदि कर्मणि यक्त स कर्तरी स्यात, अचौकन से चाद भाव कर्म, च यदि नहीं कहते कर्तरी अर्थात भाव कर्म नहीं होकर कर्ता हो जाता, अभी चौकन से भाव कर्म भी होगा। एक तक्र कौंडिन्य न्याय है, ब्राह्मण भी हो दधि दियताम तक्रम कौंडिन्याय, ब्राह्मण को दही दो और कौंडिन्य को तक्र दो, तक्रम कौंडिन्याय, तो ब्राह्मणों से उसको भी दधि प्राप्त हो, किंतु तक्रम कौंडिन्याय कौन से उसको तक्र दो दधि नहीं दो, ब्राह्मण को दधि देता हम तक्रम कौंडिन्याय, यदि तक्रंच कौंडिन्याय तक्रंच तब तो दधि भी दो तक्र भी दो, और तक्रम कौंडिन्याय कौन से कौंडिन्य को तक्र दो अन्य को सब दधि दो। इस न्याय से आदि कर्मणि तह कर्तरी ऐसा कहे तो आदि कर्म में जो त प्रत्यय कर्ता अर्थ में, अन्यत्र तक त प्रत्यय तयर कृत्य तो कलता भाव कर्म में त प्रत्यय है, किंतु आदि कर्मणिक तह कर्तरी न तो भाव कर्म प्राप्त नहीं था, इसलिए च दिया कर्तरी च। कर्तरी च कहें तो भाव कर्म में होगा, च कहने से भाव कर्म हो जाए, चाद भाव कर्मण हो विभाषा भावादि कर्मणो हो, भावादि कर्म में कैसे विग्रह होगा? हाँ, भाव अलग आदि कर्म, भावच आदि कर्म च इति कर्मणि, भावादि कर्मणि तयो भावे आदि कर्मणि च आदितो निष्ठाया एट वा स्यात्। आदिति धातु, आदिति जैसे धातु से आदिति, आदिति धातु से निष्ठा को विकल्प से ईट होगा, निष्ठा को ईट होगा आदिति धातु है। तो एक सूत्र पहले आया था आदितश्च, आदित्य सूत्र से निष्ठा को निषेध होता है, ईट निषेध होता है, वो प्राप्त है निषेध यहाँ ईट विकल्प से हो जाएगा। लिखा है कहीं आदित्य प्राप्त करके आदित्य निष्ठा ईटी बा आदित्य आदित्य अनुवृत्ति है। आदित्य निष्ठा ईट न निषेध था तो आकार इति वाले धातु से ईट विकल्प हो गया भाव में और आदिकर्म में। प्रसोदित चैत्र ये कर्तरी हुआ कर्तरी से आदिकर्मणी तो आदिकर्म में प्रसोदित विभाषा भावादिकर्मण से यहाँ ईट विकल्प हुआ। प्रसोदित चैत्र प्रसोदित तेन ये भाव में हुआ तो जिस पक्ष में ईट हुआ उस पक्ष का रूप है और जब ये ईट विकल्प है ना अभाव है आदि यहाँ से आदिकर्मणी तह तो कर्तरी से हो गया आदिकर्मणी तह तो ये ईसिदा सेहन ईसिदा सेहन से स्वीदितो निष्ठायाम सूत्र पर है। क्या सूत्र स्वीदित स्वी और ईदितो निष्ठायाम सूत्र से क्या होता है ईट का निषेध होता है न विकल्प होता है। अभी अभी आए थे निष्ठा ईट न सीधी तो ऐसा ऐसा निषेध प्राप्त निषेध होने से अभी यहाँ निष्ठा ईट वा सियात भावे आदिकर्मणी च भाव आदिकर्म हो यहाँ आदिकर्म होने से प्रसिद्धित चैत्र से ईट विकल्प हुआ तो ईट अन्य पक्ष में नहीं होगा भाव में प्रसिद्धित हो गया है। स्वीदित ईंस्विदा धातु ईंस्विदा स्नेहन वचन है आदित्य निष्ठा ईट हाँ वो आदित्य आकार इति है इति में थोड़ा मतभेद है आकार इति तो है आदित्य से प्राप्त होने पर यहाँ विभाषा भावादि कर्मणों से विकल्प से होता है। आदित्य से निषेधा विकल्प तो विकल्प होगा विकल्प होगा तो दो रूप बनेगा यहाँ ईट पक्ष का दिया है तो सेठ तो अकीति का निषेध करने के लिए हाँ उसी का ही चल रहा है निष्ठा स्विंग स्विधि में दीक्षित इसमें सेठ निष्ठा कीत नहीं होगा सेठ उनसे कीत नहीं हुआ कीत उनसे गुना हो गया प्रसिद्धित प्रसिद्धितम तेना और जब ईट नहीं होगा वहाँ तो स्विन्न बन जाएगा अभी आगे आएगा तो जहाँ ईट हुआ वहाँ ही कीत निषेध हुआ कीत निषेध होने से गुना हो गया प्रसिद्धित प्रसिद्धित में भाव है ईंस्विदा इति भुआदि रत्तर गृहते इंद भी साहचर्यात सिंह स्विदि मिदि क्षुदि दिशा में स्विदि मिदि क्षुदि तो यहाँ स्विदि का जो स्विद है ईंस्विदा भुआदि का ग्रहण होगा इंद भी सह साहचर्यात इंद भी ही इंत कौन है सिंह के आगे स्विदि तो हो गया मिदि इमिदा इंद स्नेहा ने और क्षुद में भी इच्छुद है इंत के साहचार्य से भुआदि का ग्रहण होगा दिवादि में भी एक है सिद्धतेस्तु स्विदित्व इत्येव वहाँ गुणा नहीं हुआ सिद्धित में कीत सेठ निष्ठा कीत न सियात कौन सा सिंह स्विदि मिदि क्षिदिश सूत्र में भुआदि का ग्रहण हुआ दिवादि का ग्रहण उनसे सेठ निष्ठा कीत निषेध नहीं होगा कितने निषेध किसका होगा भुआदि का और दिवादि का निषेध नहीं होने से कित हुआ कित होने से पुगंध गुण नहीं हुआ तो क्या रूप बनेगा स्विदित बना तित इमिता इंशिता दोनों ईत है दिवादि भुआदि दोनों में है इक्षुविदा और इमिता प्रमेदित यहाँ ईट कीत निषेध हो जाने से गुण हो गया प्रमेदित प्रमेदित वान तब तो कर्तरी प्रक्षदित प्रक्षदित वान दोनों भाव इस प्रकार और आगे धृष्य धृष्य धातु, धृष्य धातु से कीट सेठ निष्ठा कीट नहीं होगा तो धर्षित गुण हो गया, धर्षित अंत प्रत्यय में दोनों में गुण हो गया। धर्षितम तेन ये भाव में है, सेठ किम वो सेठ जो है निष्ठा सिंह क्षिति में दीक्षि दृश ये सूत्र में सेठ निष्ठा को कीट निषेध किया, अब जी सेठ नहीं तो कीट निषेध नहीं हुआ तो कीट हो जाएगा, कीट होगा तो पुगंत गुण प्रश्न यहाँ प्रश्न में ईट नहीं हुआ सेठ नहीं से कीट निषेध नहीं होता कीट हो उनसे गुण नहीं हुआ प्रश्न हृदयाभ्याम लग जाए प्रश्न ये कर्तरी है प्रश्नम तेन भाव में तो यहाँ हो गया जिस पक्ष में ईट नहीं हुआ इस पक्ष ही रूप हुआ, जिस पक्ष में ईट हुआ उस पक्ष कीट निषेध हो गया, कीट निषेध से क्या रूप बना नहीं सेठ पक्ष में हाँ कीट निषेध होने से गुणा हो गया प्रसिद्धित प्रसिद्ध बन गया। और यहाँ कोई थोड़ा जो इसमें मतभेद है कौन सा स्विदा गात्र प्रक्षरणीति दिवादिषु पठित से स्विदित इत्येव इति कित्व निषेध अभाव दे दिया, इसमें मतविरुद्ध है अत्र हरदत इंस्विदा स्नेह नमोचन दिवादि गृह्यते न तो इंस्विदा अव्यक्त शब्द भुआदिरपि ग्रहण नहीं हुआ क्यों नहीं मिदि सहचर्यादिति आह किंतु मिदि सहचर्या जो कहा है मिदिधा तो भुआदि में भी है भुआदि स्वि मिधे पठ्यमान तस्मात अविशेषा तो उभय ग्रहण न्यायम तदेता दिवादि भुआदि च इसलिए मूल में दे दिया इमिदा इंशिदा दिवादि भुआदि दोनों का ग्रहण होगा। और जो पहले इंस्विदा किसका ग्रहण होगा भुआदि का वो इंद के साथ साचर्य और दुआदि का ग्रहण नहीं होगा किंतु इमिदा इंशिदा दोनों दिवादि भुआदि दोनों का ग्रहण होगा। मृषस्थितिक्षायाम सेठ निष्ठा कितने ही होगा यहाँ कितने हों से मर्षित मर्षितवान से पुगंत गुण हो गया तितिक्षायाम किम अपमृषितम वाक्यम अपमृषितम वाक्य यहाँ ईट नहीं होने से कित हो गया कित होने से गुणा नहीं हुआ यहाँ अविस्पष्टम विस्पष्ट नहीं अस्पष्ट अर्थ है अविस्पष्टम मिश्रधातु मिश्रधातु तितिक्षार्थ ही है मिश्र तितिक्षायाम तो फिर सूत्र में कहा मिश्र तितिक्षायाम सेठ निष्ठा कितने का फिर तितिक्षा ग्रहण करने से ज्ञापक हो गया धातु अन्य का अर्थ का तितिक्षार्थ में मिश्र धातु से सेठ की सेठ निष्ठा कितने ही अन्यतर हो जाएगा तो अन्य अर्थ में भी मिश्र धातु का प्रयोग होगा ये ज्ञापक हुआ ये इसमें मिश्र तितिक्षा में तितिक्षा तितिक्षा ग्रहण किया है। अच्छा मिश्र धातु विकल्प से ईट किस तरह से हुआ मिश्र दो है ना दो रूप ना विकल्प से ईट हुआ मिश्र तितिक्षा में सूत्र है सेठ निष्ठा कीत न सियात इससे हुआ किंतु से मिश्र धातु नहीं ये तो हो गया किंतु है सेठ निष्ठा कीत न सियात अच्छा सेठ निष्ठा की अनुवृत्ति है हाँ उसे अनुवृत्ति है तो नहीं तो मिश्र धातु के लिए सेठ निष्ठा कीत न सियात अनिट ऐसा नहीं तो मिश्र तितिक्षा में मिश्र धातु सेठ में धातु क्या है मिश्र धातु मिश्र मिश्र नहीं मिश्र मिश्र होता तो विकल्प हो जाता नहीं निषेध होता यस्य विभाषा उदुपधात भावादि कर्मणोर अन्यतरस्याम धातु के उपधा में उत उपधाय से स उदुपध तस्मात भावादि कर्म भावस्य अधिकर्म भाव में अधिकर्म में विकल्प से ही सेठ निष्ठा कीत का निषेध होगा विकल्प से उदुपधात परा भावादि कर्मणो हो सेठ निष्ठा वा कीत न स्यात कित निषेध होगा विकल्प से उदुपद पर से भाव और आदि कर्म में द्वित धातु है द्वित दीप्तो उदुपद है उदुपद होने से यहाँ भाव कर्म में विकल्प से निषेध एक पक्ष में कित निषेध हो गया तो द्युतितम पुगंत गुण नहीं हुआ निषेध नहीं होगा कित कित निषेध नहीं होगा कित रहेगा तो द्युतितम निषेध हो जाएगा तो द्योतितम मुद हर्ष में इस प्रकार मुदितम मोदितम साधुना साधुना मोदितम ये हो गया भाव में मुदितम भी हो यही अर्थ है मुदितम साधुना दोनों है भाव अर्थ में मुद हर्ष अकर्म के भाव में हुआ द्वितीतम द्वितीतम प्रद्युत प्रद्युतित प्रद्युतित यहाँ द्युत धातु का किस अर्थ में निष्ठा प्रत्यय कर्तरी कर्तरी आदिकर्म ये सूत्र आया आदिकर्मणिक तह कर्तरी च और अकर्म का धातु से तीर्थाकर्म को मुद्द धातु से कर्तरी भी हो जाएगा द्युत द्युत प्रद्युतित प्रद्युतित साधु कर्तरी प्रमुदित प्रमुदित साधु ये भी करता है उदुपदात किम विदितम उपधा में ऊ तो है ये है तो विदितम से निष्ठा है क्या ईट हुआ गुण क्यों नहीं हुआ कि थे नक्तवा सेठ जैसे त्वा के लिए कि तो उनसे गुण विदितम भाव इत्यादि किम रुचितम कार्षापणम का दीर्घ है रुचितम कार्षापण में है भाव आदिकर्म नहीं है भाव आदिकर्म नहीं उनसे यहाँ कार्षापण गत्यर्थ से कर्तरिक्त है आदिकर्म अर्थ नहीं गत्यर्थाकर्म को सूत्र से कर्तरिक्त है कार्षापणम रुचितम इसलिए क्या हुआ यहाँ उदुपधा सूत्र से निषेध नहीं हुआ निषेध विकल्प निषेध नहीं हुआ तो निषेध किस सूत्र हो जाएगा नहीं कित निषेध तो विकल्प नहीं हुआ उदुपधा तो भावाधिकर्म अन्यथा निषेध नहीं हुआ किंतु नित्य हाँ कित हुआ ठीक है वो तो निषेध नहीं हुआ से कित रहा कितरण से गुण नहीं हुआ रुचितम कार्षापण का दीर्घ है कार्षापणम दीर्घ है ना नहीं का है क्या हाँ का दीर्घ कहते रुचित का दीर्घ बनाओ कार्षापणम रुचितम निष्ठा प्रत्यय हुआ किस अर्थ में किस सूत्र से जीरियती है उसमें व्यस्त हाँ कार्षापण आ गया सेठ किम कृष्टम कृष आक्रोश है कृष्ण निष्ठा हुआ यहाँ अनिट धातु है सेठ नहीं होने से उदुपधातते है यहाँ निषेध नहीं हुआ तो कित रहा कित होने से गुण हो गया ए गुण नहीं हुआ कृष्टम कृष्ण के सकार को व्रच वर्ष से स हो जाएगा है तालव्य से कृष्ण कृष्टा बनता है इस धातु का कृष्टा वृक्ष से कृष्ट स्तुत्व हो गया सविकर्णेभ्य एवेश्यते हाँ सविकर्ण तो भुआदि का ही धातु में ही इष्ट है नेह गुद्यतेर गुदितम गुद धातु है दिवादि में उदुपदाद भावधिकर्ण यहाँ निषेध नहीं हुआ कीते रहा कीते उनसे गुण नहीं हुआ गुदितम निष्ठायां सेठी ऊपर देखो बोलो क्या करता है यहाँ देखो तुरंत नीचे देख क्या करता है मालूम है निष्ठायां सेठी हाँ नये रानी क्या करता है वही निष्ठायां सेठी वही करता है बहु धातु से नीच करेंगे भावी बन जाएगा फिर निष्ठा करेंगे इट होगा एट होने पर नी का लोप हो गया लोप होने पर क्या रूप बनेगा लोप नहीं हुआ तो क्या होता हाँ ना भावित तो हो गया तब तो प्रकृत भावित तो वाहन बन गया स्वीदी तो निष्ठायाम सूत्र आया है पहले नीत निषेध करता है तो द्यू धातु क्या है टूअस्वी गतिवृद्धि हो टूअस्वी में स्वी धातु है श्वी श्वी और ईदिते, ये श्वी धातु होने से निष्ठा करने पर उसका ईट निषेध हो गया। श्वी अगर त अश्वी को संप्रसारण करने के सूत्र तो याद हो गया 25 रुपये। हाँ अभी आजादी बोलना पड़ेगा, किसका हुआ है एक है, बोलो। अब कोई नहीं, अब याद करना पड़ेगा पुस्तक में मिलेगा वो तो दो मिनट में याद हो जाएगा, 5 मिनट में नहीं लगेगा। याद करना कल को बताना, कल को सब याद कर सुनाना, समझे? अभी नहीं करो, कल को बताना। हाँ तो संप्रसारण हो गया, संप्रसारण होने के बाद श्री के वकार को क्या होगा? उ आगे श्री में ई है, उ और ई में क्यों चिर्याण होगा? किस तरह से संप्रसारण से क्या होगा पूर्व रूप में क्या होगा मालूम है? किसके तान पर? हाँ वो जाए तो क्या बनेगा? सु सु अग्र त रूप लिखा है सु न, कैसे बनेगा? सु तक सु न बन सकता है? देखो ढूंढो पुस्तक, पुस्तक ही प्रमाण है क्या? देखो क्या बोलते हो, ये पुस्तक देख कर बोलने के मैं बताए पहले सूत्र क्या लगे यार हल, उसके बाद उदित से न हो गया सो न। दीप्त दीप्त है क्या है? दीपी दीप्त दीप धातु सेठ है, मालूम है पांते में दीप नहीं आता है, दीप से निष्ठा करेंगे तो ईट बनाना चाहिए ना? नहीं हैं ईदिते है, निषेध हो गया तो दीप्त बन गया। और गु संवरण धातु है, उदित है, उदित होने के कारण इसको प्राप्त तथा सरति सूत्र विकल्प सब, और यश से विभाषा सूत्र से निषेध इतने नहीं उनसे। गुह अग्रे ह त हो ढ धो ध टुत्व ढलोप ढलोप प्रसिद्ध गुढ़ बन जाएगा। इसमें देखो क्या लेख ना, इसमें ठीक है हाँ, नहीं कहीं पाठ संशोधन इसमें नहीं, इसमें नहीं आगे आ गया। हाँ गुढ़ वनु धातु वनु संभक्त निष्ठा क्या वन धातु सेठ है अनिट बताओ? सेठ है, ईट होना चाहिए ईट नहीं क्या? कारण क्या है? बतह बताया वनु का बतह, ईट नहीं होगा क्यों? उद्दित होने से उद्दित वा सूत्र से विकल्प सेठ किसको होता है? उद्दित धातु नहीं, बड़ा दि प्रत्यय नहीं, नहीं निश्चय में नहीं। हाँ उदित वा क्या करता है मालूम नहीं है, खाली उदित तो मालूम है। देखो उदित विकल्प में ये तो हो गया विकल्प, देखो उदित वा क्या करता है सूत्र हमारा प्रश्न, उसका उत्तर ठीक नहीं हुआ। इधर उधर क्यों कर दो, आपको बोलो मालूम है उदित वा क्या करता है बोलो, यही तो प्रश्न है। बात उदित था तो विकल्प से विकल्प है, ऐसे अंदाज कर बोलने से थोड़ी होगा त्वा को विकल्प करता है तो यश विभाषा से निष्ठा में निषेध हो जाएगा। विकल्प करता है किसको? त्वा को विकल्प करता है तो यश विभाषा सूत्र से, अरे तादि में व्यवसाय रूप निषेध करा फिर यश विभाषा से क्या जरूरत है? त्वा और त दोनों तादि उदित वा किसको विकल्प करेगा? हाँ तो आप विकल्प कौन से न त पर रहते विकल्प हो जाएगा यहाँ क्यों? नहीं नहीं तो आ प्रत्यय विकल्प होगा तो त पर रहते विकल्प होगा क्या? यहाँ वहाँ क्या तो आ के लिए विकल्प होता है, त के लिए कहता है क्या? त के लिए नित्य प्राप्त था या नहीं था? नित्य तो आ प्रत्यय होने पर विकल्प हुआ किस सूत्र से? उद्दित वा सूत्र से त्वाग विकल्प होगा तो निष्ठा प्रत्यय रहते नित्य प्राप्त था या विकल्प प्राप्त था? नित्य प्राप्त था उसका निषेध होगा जैसे भी भाषा इन इट नहीं हुआ वन अगर त वन के नकार के लोप करने के लिए दर्शन तो वन वत तन विस्तार के क्या मानेगा तत ततम मया ततम इदम तत् व्याप्त है पते सन्निवेटकत्वाद ईड अभावे प्राप्ते पते सन्निवेटकत्वाद पत से सन करेंगे तो विकल्प सिटी होता है पतनि पति दरिद्राणाम उपसंख्यान वार्ति के है तो सन पर विकल्प होने से निष्ठा करने पर ईट निषेध प्राप्त था किसे नहीं नहीं हाँ यश विभाषा देखो मैं कह अभी तो वह उसमें अन्यत्र तनिपति से विकल्प होने से निष्ठा में ईट का निषेध प्राप्त था किस सूत्र से हाँ वही पूछा था ये तो हाँ किंतु ईट हो जाएगा द्वितीय श्रीतातीत पति देवता अत्यस्त प्राप्त अपने ही में पतित आया ईट है निपातनाद ईट हो गया पतितम ईट हुआ यदि द्वितीय श्रीतातीत निपातन नहीं करें मानेंगे नहीं होगा तो क्या होना चाहिए ईट होना चाहिए ना नहीं कौन सी धातु धातु ईट नहीं होना चाहिए धातु सेठ अनिट है सेठ है तो ईट क्यों नहीं होगा यसे विभाषा करेगा लगेगा कहीं विकल्प हो तो विकल्प कहीं है कहाँ किस सूत्र से हाँ अति निपातना यदि पति तो बनिया से सिचिति वेटकत्वाद सिद्धे कृत्यत्यादि नाम इदित्वेन अनित्यत्व ज्ञापनाद वा उसका दूसरा भी समाधान एक तो निपातन के कारण दूसरा है एक सूत्र से सिचि कृत चिद चिद त्रिदनित साधु सिच भिन्न साधु प्रत्यय रहते विकल्प सीट होता है तो वो धातु को विकल्प सीट यदि है तो यस्य विभाषा सूत्र से निषेध प्राप्त है निषेध यदि प्राप्त है तो फिर ईदित उनको रखा ईदित क्या ईदित करने से क्या कृति चिति चिदि सब ईदित क्या ईदित किस लिए क्या स्वीदितो निष्ठायाम सूत्र से ईट निषेध करने के लिए जब यस्य विभाषा से ईट निषेध सिद्ध था कृत्यत्यादिना इदित्वेन इदित्वन से क्या हुआ यस्य विभाषा अनित्य है यस्य विभाषा सूत्र से जो ईट निषेध होता है यदि अनित्य नहीं होता तो नित्य ही ईट निषेध हो जाता तो फिर उनको ईदित करना व्यर्थ हुआ ईदित करना ज्ञापक हो गया यस्य विभाषा सूत्र निषेध करेगा विकल्प से अनित्य है अनित्य होने के कारण पतित में यस्य विभाषा से निषेध नहीं हुआ तो ईट हो गया ये भी एक समाधान हुआ तेन इसे अनित्य ज्ञापन से क्या लाभ हुआ नहीं तो पतित में तो निपातन हो जाएगा धावितम इभराज धिया इत्यादि धावितम बना धावितम में धावु गति शुद्धि अर्थक धावु क्या लिखा है टीका में सरति सुति धूय बेटकत्वे भी यश व्यास ईट निषेध होना धूय कंपन धातु का धावित बनता है क्या धूय से ईट करेंगे तो धावित हो जाएगा निजी करे तो अलग हो गया यहाँ धावु शुद्धि चाहिए धावु गति गति शुद्धि गति शुद्ध गति शुद्धि धाव गति शुद्धि हो सर धाव धातु से निष्ठा करने से यहाँ स्वरति श्रुति प्राप्त नहीं है धाव में उदित नहीं है इसलिए स्वरति श्रुति जो दिया ठीक नहीं उदित वा इति वेट कत्वाद क्वायाम उदित वा सूत्र से वेट कहे वेट का कहाँ क्वायाम उदित वायतिक त्वायाम बेटकत्व बेटक होने पर यस्य विभाषा से ईट निषेध होना चाहिए ईट निषेध होगा तो धावित में ईट नहीं होना चाहिए किंतु ईट हो गया धावित में ईट क्यों हो गया यश अनित से धावित में इट हो गया। तो पाठ में क्या करना, स्वरति श्रुति जरूरत नहीं, धुए कंपन नहीं, धावु गति शुद्धि धातु है, उदित वायति त्वायाम बैठक तो भी धुए नहीं, धावु धावु अति धावु इत्यस्य त्वायाम बैठक तो भी उदित वायति सूत्रेण धावु गति शुद्ध इति धातु त्वायाम बैठक तो भी यस्य विभाषा तीर निषेध न नहीं हुआ, धावितम इट हो गया। धावितम इभराज धिया इभ है हस्ती, हस्तिराज धिया धावितम यस्य विभाषा इत्यत्र एकाच इत्येव, यस्य विभाषा में एकाच हो तो निषेध होगा, एकाच उपदेश अनुदाता से अनुवृत्ति है, इसलिए दरिद्रा धातु में हे तो विकल्प इट होता है, दरिद्रा दरिद्रा धातु किसे विकल्प होगा, आदित्य नहीं, हाँ तनिपति दरिद्रा न उपसंख्या न, तो विकल्प इट होने से यस्य विभाषा से निषेध होना चाहिए, किंतु दरिद्रा धातु में निष्ठा होने पर इट हो गया, दरिद्रा धातु से निष्ठा होने से इट हो गया, इट होने से आदरिद्रा में आ अगर निष्ठा इट आदुगुण हो जाएगा, आ तो फिर चला गया क्या नहीं, क्या बात है आतो पीछे आजादी कितने कितने अर्धा तो लग गया आतो लिपिड़ी का दरिद्रा तेरे आलोपवाची कोई सूत्र है, दरिद्रा थी दरिद्र आलोप सार्वधातु पर में होगा, आतो लपेटी हो जाएगा, लोपन से दरिद्रता बन गया। अच्छा क्षिब्द स्वांत ध्वांत लग्न मिष्ट विरिद्ध फांट बाढ़ानी मंथ मनस्तम शक्ता विस्पष्ट स्वरानायास वृषेषु, ओ